Pareceche interesante esa música? Sí, bueno, un segundiño. Sí, sí, o como... Sí, es que claro, recibo a señal tardíamente, ¿comprendes? Ah, claro, que estás escoitarnos mediante... No, es que teño o programa posto no internet. Muy bien, muy bien, bueno, pues... Entón, pareceme perfecto. A sí, música pareceme perfecto. Pues bien. Bueno, pues, en caso entón... Un poquinho máis alta, cando che pareza. Bueno, o poema titúlase Palabras para retellar a imaginación e desconxelar os alentos. Teño un par de citas previamente. Un é de Fernando Pessoa. O poeta é un finxidor. Finxe tan completamente que ata finxe ser dor a dor que en verdade sinte. E outra é, como non, de León Felipe. Así é a miña vida, Pedra, como a ti. O poema consta de varios apartados e o primeiro comeza así. A lúa xa cumpriu idades e non fede nin fai ruído. Sementa dicos polos ríos, repta polas sombras da fraga e acariña os berros dos guerreiros e guerreiras que o vento espalla mentres os corvos agoiran. A natureza, coas súas forzas, salvaxe, esgrevia, puro silencio que respira, mergúllase no corpo do bardo, íspide o seu ser, aceito a louvar a tribo, en a noite estrelecida, dalle soños de fogueiras, de outonos de castañas e de noces, soños de flores que non saben de meles nin de abellas, soños de luceiros da alba que as súas pegadas alumían, e soños de auga, século a século, o galope, no granito das idades, aplacando sedes. A segunda parte, Arestora, nestes tempos de liberdade, nos que as fronteiras só existen para a heterosexualidade, o sol está no mar, tras de Fisterra, en a roboeira sacrata, ofrecemos unha plegaria, para que os seurros seus lemavos, xunto coas outras tribos, chegados dunha longa noite de pedra, na procura dos ancestrais segredos que agocha o muérdago cortado coa fonce dourada, na outra banda das promesas, atopen o santo graal. A terceira parte dice: arden gorxas claudicadas, das que os sons que xorden manteñen intacta de cuspe unha xeada virxindade polo silencio mancada. Gorxas que aceptan a mágoa da mollada pedra. E hai bocas que minten, impregnadas do cotián, pois xa ninguén namora cos xeitos na beira do río, baixo a quietude da espesura. E outras, en carne viva, que se xunguen procurando a luz da verdade, esa que non pode registrarse na dor de tantos séculos feridos de morte. Pois a verdade non aniña nas palabras, nelas agoniza e esvaese. A verdade non habita nun lugar nin nun tempo, tan só no silencio que queda despois do baleiro que vai deixando a adulteración da historia. O seguinte apartado: e mentre a lúa dorme caladiñamente en riba das tellas, eu quero abrir amplamente as miñas mans e entregar o que eu coñezo desta terra. Silveiras, brañas, falar polo baixiño, tanto soñar contigo, medrar a túa sombra, e palabras, palabras sinxelas, coas que retellar a imaginación e desconxelar os alentos. Este, o min falta maclaca, como pido moitas veces aquí nesa emisión. Falta polo menos os aplausos para ese traballo tamén feito. Son precisos, home. Moitas gracias. Palabras. Eso que precisarían quizás moitos dos que estabas a comentar ti antes de empezar a declamación. Non. Precisamente as palabras. As palabras. Esas son as que lle faltan algúns. A algúns non, a moitos. E entonces precisamente se as tiveran no sitio que as tiñan que ter, no mellor serían capaces de presumir e de agabarse precisamente deste idioma que ti pues debullas tan acertadamente. Bueno, debullo con moito esforzo, con moito traballo, ¿eh? Eu teño que recoñecer que son unha persoa que escribe, que traballa moito o que escribe. Pero que con moito cariño, porque senón non mencionabas precisamente ao gran Filisidor, non? Mencionabas a moitos máis que, bueno, falando deses poetas que tanto admiras, por cal te decantas hoxendía? Ay, non sabería decir. Hai tantos sí. Poetas que me gustan. Hai de que, non sei, mi madriña, podría che falar de Rosalía, podría che falar de Cavafis, sí. Podría che falar, que non sei, claro, depende do momento tamén. Machado, Miguel Hernández, podría che falar de infinidad de poetas galegos, bueno, poetas de calquer país do mundo, xente que todo, vamos a ver, cada un ten as súas peculiaridades, non? Pero cousas que che gustan a ti a mí non me gustan, e a inversa. Exactamente. Entón, bueno, é que non teño un preferido. Vamos a ver, mamei a Rosalía. Mamei a Rosalía. Chorei lendo a Rosalía. Vale, chorei cando máis só me atopaba. Pero consoláchete tamén. Bueno, e tamén, sí, consolome moito. E tamén, por suposto, quero facer unha homenaxe, aproveito, se mo permitides. Claro, como non? A meu pai, que non está conmigo, nin connosco. Vale. Porque era tamén poeta. E a miña avoa materna, que era rieiceira. Bueno, esos son poetas máis populares que a nós. Sí, sí, sí. Eso tenía que ser unha cousa maravillosa. Sería un verdadeiro prazer que meu pai estivera aquí. Bueno, vendo como o seu humilde fillo, pois a túa avoa ainda máis, non? Bueno, e a miña avoa non che digo, pero meu pai era máis orgulloso, non? Miña avoa era moito máis maior, ten conta que finou con 96 anos. Carai. Meu pai finou máis cedo, con 84. Lástima. Pero foi un gran loitador, escribiu tamén, de feito conservamos a súa obra completa. Vamos a ver, naquel galego castrapo, non? Sí, e algunha regueiza da túa avoa tamén? Non. Eso sí que non a pode... Regueifas, vamos a ver, eu teño precisamente, miña avoa era unha persoa que todo o que sabía de memoria. Transmisión, E transmitía todo, claro. Verbalmente. Sí, de acordo. Aquilo debía ser unha maravilla, unha enciclopedia andante, non? Andante. Entón, bueno, teño recopilado moitas cantareas típicas, cantareas populares galegas, evidentemente neste caso da comarca onde ela vivía, non? Pero bueno, a partir de algunha desas cantareas que non eran delas, Claro, sí, lógicamente. E non que eran, pois, non sei, estou me lembrando agora, unha estrofa que ela me decía moitas veces, que dice, lugariño de Vilar non me despido, hei de volver a Vilar pola colleita do millo. Que tempos, non? Bueno, claro, pois, claro. Con esta pequena estrofa, sí. A partir de aí, ela inventaba un poema. Sí. Fixe un poema, por certo, que está a piques de sair publicado. Bueno, porque, claro, eu colaboro con un grupo de poetas, xuntámonos de vez en cando, facemos unha especie de, bueno, xantares, recitais. E bueno, e agora, pois a Diputación de Lugo, pois tivo a ben publicar. dedicarnos un libro a todos estes poetas, e, bueno, está a piques de... está xa impreso, uh-huh. Está a piques, ella non se presentou, está a piques de sair. Pues... Precisamente, nese libro, pues, bueno, vai tamén este poemiña. En breve, me imagino que antes un mes sairá ao mercado. Pues volveremos a incomodar para poder falar contigo... E que nos fales dese librinho. A mí non me incomodades, en absoluto. Para mí é un verdadeiro prazer. Muy ben, muy ben. Bueno, pois... Digo xo, dentro corazón, eh? Nos tamén agradecemos xo moitísimo. De corazón a corazón, que é como a mí me gusta falar coa xente. Pois moi ben, nos agradecemos... Coa xente non, coas persoas. Exactamente, sí, que na miña aldea decían que a xente eran piollos. Moi ben. Bueno, mira, aproveito, sí. Porque non vos quero roubar máis tempo. Dime. Mando un bico moi forte e unha aperta moi forte. Sí, sí. Para todos os galegos que escoitan este programa. Moitas gracias. Que viven en Cataluña ou en outros sitios fora de Galiza. Sí, porque nos están a escoitar en outros sitios, sí, tamén, sí. Sí, sí, sí. Unha aperta moi forte. Pois da túa parte, agradecido, agradecido, moi agradecido. E que pensen sempre que estén donde estén, que hai que loitar polo que é noso. Claro. Pola nosa cultura, pola nosa lingua. Exacto, exacto. Sí, sí, por sí. Toda a tradición nosa que temos. Sí, sí, e sentirse... Non deixar que se perda. E sentirse orgullosos e ufanos deste noso... neste noso garimbo, deste noso, pois digo que poucas sociedades son capaces de presumir dela, non? De ter precisamente unha fórmula de comunicación e un idioma que comunicarse, non? É que, mire, é curioso. Eu coñezo cantidad de persoas que non son galegas que vieron a vivir e a traballar a Galiza que se convertiron en galegos e falan e viven como galegos. Claro, claro, claro. Hasta ese punto aprecian a cultura e a lingua galega. Mientras que hay gente galega... Sí, que se acobarda de la misma. Que se acobarda de falar galego. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que se... bueno, a ignorancia é mai de todos os vicios, e unha delas, pois, é esa. Coido que bueno, que algunhas personas non saben apreciar o que teñen o carón da casa, e, sin embargo, elles máis interesante o que lle di o veciño. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pois... Deixo que nos entendemos moi ben. Sí. Bueno, agradezo moitísimo todo o que traes. Como ti dicías aí un momentiño, a radio ten os tempos demasiado cobertos, e, de, bueno, pois, con todo con eso, estamos encantados... E seguro que os nosos ointes estarán tamén encantados de haberte tido a ti precisamente durante todo este tempo falando do teu traballo, da túa creatividade, escoitando a túa creatividade en primicia, porque non todo o mundo pode escoitarte pola radio, e as nosas ondas chegan a moitos sitios, que os saibas, que temos agora mesmo un correo que nos fala desde... Dos puntos máis distantes do mundo, desde seguro. Desde Caracas. Un galego. Sí, sí, desde Caracas, están nos dicindo. Seguro. Que, sí, desde Suiza, desde Mallorca, bueno. Moitas gracias, Manuel. Gracias, e gracias a vos. Que continúes con esta teima e que, bueno, pois xa sabes, nos voltaremos a chamarte en outro momentiño e falaremos de outras cousas e novidades dos teus traballos, que seguro que seguirás facendo moitísimos e nos deleitaremos con él. Eu estarei encantado. Hasta outro momento. Gracias. Despedimos a Manuel con a peza de música e a seguir inmediatamente tenemos que poñer a publicidades.